Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered. The Sound of Silence, Simon & Garfunkel, de originele versie uit 1964. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars van De Late Avond. Een nieuwe show, een nieuwe week, 18 september, maandagavond. Tot middernacht zijn we bij u met nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland en prettige muziek. We gaan het laatste uur van je dag vullen met easy listening muziek, ofwel prettige muziek. En we hebben natuurlijk weer interessante items en gasten in de studio. Met onder andere Tera Cox, die gaat praten met Erik van Reenen, nou, die chef-kok van Frankaland Groep. En de mens centraal, ja, dat is een veelgehoord item, maar wat zeggen we daar nu eigenlijk mee? En dan hebben we ook natuurlijk weer Martijn Vroom met zijn wekelijkse column op de maandagavond. De burgemeester van Leidschendam, Voorburg. En vanavond is zijn column getiteld Buurtpreventie. En dan ontvangt Tera Cox ook nog Monique Tamaris van Atelier Tamaris. Monique is sfeerarchitect en kunstenaar. Haar avontuur begon een tijdje geleden al in 1990... Ze besloot toen haar passie te volgen, ideeën omzetten naar creaties waarmee ze mensen blij maakt. Nou, dat allemaal tot middernacht en natuurlijk prettige muziek. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. When a little while from now, I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people

Jones met No One Is To Blame. En daarvoor Gilbert O'Sullivan met Alone Again. En dat brengt ons meteen bij het eerste item van vanavond in de late avondshow. Tira Cox ontvangt Monique Tamaris van Atelier Tamaris. En ze wil met haar ideeën en creaties mensen blij maken. Nou, hoe ze dat doet, dat gaan we nu horen. Monique Tamaris is sfeerarchitect en kunstenaar. Monique, welkom hier. Ja, hallo. Sfeerarchitect en kunstenaar. Wat betekent dat nou precies? Wat doe je en wat maak je? Wat ik nu voornamelijk maak is textielwerk. Maar ik maak eigenlijk allerlei kunst van voorwerpen die ik vind. Dus schatten zijn dat in mijn geval. En die vind ik op zolderkamers, van hoedenateliers, meubelmakers. Ook een hele mooie schat heb ik gevonden in een oud klooster. Daar lag gouddraad, echt gouddraad. En daar ben ik mee gaan borduren. En dat heb ik ook in mijn werk meegenomen. Ik heb ook hele mooie borduurzijden van een oudere dame onlangs gekregen uit Parijs. En dat was nog echt een hele goede staat. En dat gebruik ik dus allemaal. Maar wat ook kan, is dat iemand iets op maat wil laten maken. En dan kan je denken aan iets van een kledingstuk. Maar dat kan ook iets zijn van een juweel of een ketting of iets anders. En dat kan ik dan in een werk ook verwerken. Wat is jouw achtergrond eigenlijk? Want je doet eigenlijk ook ambachtelijk werk, hè, met textiel. Maar het is ook kunst. Wat is je achtergrond? Ik heb als eerste MTS voor mode en kleding gedaan. En daar heb ik mijn kleermakersdiploma gehaald. En ook echt van kleermakers nog les gehad. Daarna ben ik in de bruidsmode gaan werken. En ja, dat sprak mij zo erg aan dat ik dat voor mezelf ben gaan doen als eigen atelier. En heb ik dus bruidsjaponnen op maat en naar wens gemaakt. En daarna waren er een aantal ontwikkelingen waardoor ik iets anders ging doen. En ben ik theaterkostuums ook gaan maken. En in die tijd daarna heb ik een eigen winkel gehad waarbij ik ook zeepkettingen maakte. Ik wilde eigenlijk heel erg graag met kunst verder gaan. En toen wilde ik de academie gaan doen. En dat ben ik toen gaan doen. Toen was je geen 18 meer inmiddels. Nee, toen was ik 48. Ach jee, ja. Wat stoer. Vertel, echt naar school weer. Ja, vol tijd. Dus dat was best wel even dingetje. En want de kids die in de klas zaten, die waren de leeftijd van mijn kinderen. Dus het was wel even zo van, wat doet die mama in de klas? Maar uiteindelijk was dat heel erg leuk. Hadden we een hele leuke klik en heel veel van elkaar juist geleerd. Want zij kennen natuurlijk alle nieuwe technieken en technologieën. En ik was meer old school. En daar hielp ik hun weer mee. Dus ja, dan ontstonden er ook hele mooie dingen en mooie samenwerkingen. En nou heb ik wel eens werk van jou gezien, dat ging vooral over ogen. Ja, klopt. Dat wil je was daar mijn, iets over vertellen? Want dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ja, dat, dat greep mij heel erg aan dat dieren hebben zoveel verschillende ogen. En die werken op een hele bijzondere manier. En veel beter, zou je bijna kunnen zeggen, dan de mensenogen. Want wij denken altijd superieur te zijn aan dieren, et cetera. Maar er is bijvoorbeeld een bitsprink aan kreeft. Ja, die heeft zulke extreem goede ogen. Dat lijkt wel oordoppen. Ja. Hè? Zo groot. Ja, die zijn echt heel groot inderdaad. En, maar ja, die kunnen zoveel zien. Die kunnen zelfs, zoals een röntgenfoto kunnen ze zien. Dat wilde ik dus de mensen ook kunnen laten zien. Nou, heb je daar een aantal beperkingen in. Maar heb ik daar wel brillen naar gemaakt. En als je die brillen opzet, dan kan je kijken zoals zo'n dier kijkt. En die brillen die koop je als kunstobject of gewoon om te ervaren wat het is? Ja, om te ervaren wat het is. En ik heb ze wel het uiterlijk gegeven van het dier ook. Dat is wel mijn inspiratiebron daarin geweest. Waar kunnen we jouw werk trouwens bewonderen? Heb je een site waar we naartoe kunnen? Waar kunnen we je werk zien? Ik heb nu mijn werk allemaal staan op Instagram. En ik werk nog aan de site. Die gaat er wel komen. En ja, ik hoop heel erg binnenkort in een gallery of ergens anders te mogen exposeren weer. Want naar de laatste expositie smaakt dat niet meer. Ja, en hoe komen we op jouw Instagram? Kunnen we daar gewoon naartoe? Ja, ik heb een QR-code. Zou ik wel eventjes door kunnen geven. Maar als je op Monique Tameris kijkt, dan kom je daar gelijk bij. Dat lijkt bij me de juiste weg, Monique Tameris. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je verhaal en vooral voor je stoere initiatief en de mooie producten die je maakt. Nou, dankjewel. Dankjewel. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je danse avec le temps.

Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen, column 28 alweer, buurtpreventie. Kijk, je eigen buurt een beetje in de gaten houden. Hè? Kijken of het in je eigen buurtomgeving een beetje goed gaat. Het klinkt simpel, maar zeker als het donker wordt, kan het ook spannend zijn. Zeker als je in een buurt woont waar er plekken zijn die niet echt veilig voelen of zelfs onveilig zijn. Nou, is het gevoel van veiligheid natuurlijk heel erg afhankelijk per persoon. Ja, waar de een denkt, nou, daar loop ik nog wel even langs. Kan de ander denken, nou, ik steek liever even over of blijf 's avonds liever thuis. Het heeft natuurlijk alles te maken met ervaringen uit het verleden, maar ook gewoon hoe je als mens gebakken bent. En dat geeft niks. Maar ik vind wel, we hebben wel met elkaar echt de plicht om het voor zoveel mogelijk mensen prettig en veilig te laten zijn op straat. Deze week ben ik voor het eerst mee met een van onze buurtpreventieteams. We hebben er maar liefst 10 in Leidschendam-Voorburg. Dat is echt een hoop. Daar ben ik heel blij mee. Er zijn heel veel gemeentes die er jaloers op zijn. Echt veel, want er lopen bijna 200 mensen regelmatig een rondje door hun buurt. In toerbuurt, of met z'n allen. Echt mooi om dat in 10 buurtpreventieteams te zien en te doen. Geweldig. Met hun ogen en hun oren en niet zelden met hun WhatsApp in de hand. Hè, kijken ze om zich heen. Ze maken een verslagje. Dat gaat naar de politie, naar de gemeente. En als het nodig is, weten ze ook wie ze in moeten schakelen om actie te ondernemen. Ik vind het echt helemaal tof. See Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita. A promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. I take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, say it. That's What I Like van Bruno Mars. En daarvoor Maan en Goldband met het nummer Stiekem. En ja, dat brengt ons bijna bij het laatste item van vanavond. Tera Cox gaat praten met Erik van Reenen, chef-kok van de Frankenland Groep. En ja, de mens centraal, dat is een veelgehoord item. Maar wat zeggen we nu eigenlijk als we dat zeggen? Ze hebben onlangs een smaakcentrum geopend en daar zijn ze maar wat trots op. Maar nu eerst Coldplay In My Place. Lost, oh yeah. Yeah. How long must you lost, oh yeah, oh yeah. De mens centraal. Daarover praat ik met Erik van Reenen, chef-kok bij de Frankeland Groep. Welkom Erik. Ja, dankjewel. De Frankeland Groep, even in een notendop. Een groep van verzorgings- en verpleeghuizen, een groep van 5. En ja, we zitten verspreid over Schiedam en Vlaardingen. En nou ja, ik mag iets vertellen over de keuken daar, dus dat is een beetje mijn rol. Verder mag jij die keuze zelf bepalen? Wij werken natuurlijk nauw samen met de diëtist en de logopedist. En daar krijgen we aanbevelingen van hoe de maaltijden eruit moeten zien. Voor de rest maken wij gebruik van ja, de gezonde voeding. Dus we variëren niet alleen met vlees, maar met vis, met groenten. We maken gebruik van seizoensgebonden producten. Wat wij doen is zeg maar ook de energie, de calorieën kunnen we bijhouden. Waarvan we zeggen van nou de intake van ongeveer 3 weken. Dat is de gemiddelde intake van wat je dan per dag. Dat is een voortschrijdend gemiddeld. Er komt een dag bij en er valt een dag af. Nou ja, dat geeft ons bijvoorbeeld ook de gelegenheid om eens een keer lekker te zondigen. Nu ons thema, de mens centraal. Ja, dat kan je natuurlijk op een heleboel manieren interpreteren. Je kan zeggen, ja, ik ben de belangrijkste in het hele universum. Je kan zeggen, men moet vooral aan mij denken. In welke zin vind jij de mens moet centraal staan? Wij zijn een dienstverlenend beroep. En zeker ook als je in de keuken werkt. Dan verleen je je diensten om lekker eten te koken voor mensen. Alles wat wij doen in de keuken moeten wij voor ogen hebben dat wij onze eindgebruiker, en dat klinkt een beetje gek, maar onze bewoners centraal staan in hetgeen wat we doen. En de mens centraal, ja, je kan niet spreken over een groep mensen centraal stellen. En natuurlijk koken we voor ouderen. En voor ouderen hebben we wel bepaalde technieken om te zeggen van nou, het vlees moet zachter. De groenten die moeten wat meer doorgekookt zijn. En het moet wat meer op smaak worden gebracht. Omdat toch de perceptie van smaak achteruit gaat als je wat ouder wordt. Nou, daar kunnen we als keuken heel goed rekening mee houden. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je echt de individu. Centraal stelt. En dat kan alleen maar als je een relatie opbouwt met de persoon die erachter zit. En dat betekent dus dat je ja, soms met een persoon aan tafel zit en praat over vroeger en vraagt van ja, maar wat heb je vroeger gegeten? Welke kruiden gebruik je? En doe jij dat zelf? Ja, zeker, zeker. Ik wil heel even terug naar de smaakperceptie, waarvan jij aangaf die ja, je moet het toch net iets zouter misschien maken. Het moet ze voor hen maar te nemen zijn. En jullie hebben ook een gastrokeuken en een intern smaakcentrum. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, met het smaakcentrum willen we het voor elkaar krijgen dat mensen die problemen hebben met de intake. En nogmaals, dat doen we in nauw samenwerking met de diëtist en de logopedie. Maar als je wat ouder wordt, dan de perceptie van geuren, die nemen af. Voor 80% in de meeste gevallen. Dat betekent dat wij iets moeten gaan doen om die geuren te boosten. Zodat veel meer geur naar voren komt als dat je een jong persoon zou moeten koken. Dus wij hebben daar allerlei technieken voor verzonnen. Een aromatiseren en natuurlijk kruiden, maar ook de bereiding iets hard grillen in plaats van zachtjes koken. Oh ja, een beetje krokant af en toe toch ja, ook. Een beetje krokant, ja. Maar bijvoorbeeld de barbecue smaken. Waarvoor is vlees van de barbecue of groente, van, laat ik ook groente noemen, van de barbecue nou zo lekker? Ja, dat komt omdat er een roasting smaak op zit. En kijk, en met die technieken kunnen wij zeg maar de smaken boosten. De smaken op de tong, hè, wat je zei over zout, die zijn meestal wel behouden. Dus daar zitten we niet al te veel op te sturen. Maar je kan je ook voorstellen dat als je geholpen wordt aan een behandeling tegen kanker, een oncologische behandeling, dat je snel groeiende cellen in je mond, die worden kapot gemaakt. Dus dan hebben we veel meer te maken dat we de trigeminatie aanspreken. En dat is het gevoel in de mond. Is het knisperig? Is het pikant? Is het warm? Is het koud? En speelt allemaal mee. Nou, ik vind het een heel prettig vooruitzicht als ik zo moet denken aan later in zo'n tehuis te zitten met deze aandacht en deze persoonlijke aandacht. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Dus niet alleen de mens, maar vooral het individu centraal. Fijn vooruitzicht. Dankjewel, chefkok Erik van Reenen van de Frankrand Groep. If we found out, it could mess up both our happy home. I hate to think about us all meeting up together. As soon as I look at you, it will show on my face. Yeah. Then they'll know that we've been loving each other. We can't let them know. Belong to someone else, but we can't let go.

that you're gone. I scare myself and I let my thoughts run. And when I run in, I keep thinking of you. And when they're running, what can I do? Together.